of time, turning you back into a child. Thanks, y'all. Thanks so much. Program Trzeci Polskiego Radia to już niedziela. 27 kwietnia minęła północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Na 10 godzin przed mszą kanonizacyjną na placu Świętego Piotra my zajrzymy na Piazza Navona. Całym sercem chwalimy Pana Boga. Muzyka! Tam radosne oczekiwanie na uroczystości. W Łagiewnikach w większym skupieniu. To jest jedno z niewielu miejsc w Krakowie, gdzie naprawdę czuć ducha papieża. Powiemy też o prognozie pogody dla Rzymu niezbyt korzystnej. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Rzymie, Piazza Navona, tej nocy należy do Polaków, którzy tańcząc i grając na instrumentach czuwają przed kanonizacją Jana Pawła II i Jana XXIII, a wygląda to wyjątkowo radośnie. Szalone tańce, pogo, klaskanie i po prostu z całym sercem chwalimy Pana Boga. Muzyka! Teraz! W tym momencie tańczymy, cieszymy się, radujemy. Szczęśliwa jestem, że tu jestem. Właśnie, chwalić Boga i za papieża, za to, że mogliśmy żyć w takich czasach, kiedy on był, że dorastaliśmy z nim razem. Że to jest tylko rozgrzewka, bo dzisiaj jest zimny wieczór. Że to jest rozgrzewka, później będzie czuwanie. Dostojniej było w barokowym kościele Chiesa Nuova. Tam wieczorem odbył się specjalny koncert. Wspaniały koncert, naprawdę. Tryptyk rzymski według słów Jana Pawła II w wykonaniu pana Stanisława Sojki. Koncertu wysłuchało około 600 osób, w tym premier Donald Tusk, prymas kardynał Józef Kowalczyk, kardynał Stanisław Dziwisz oraz polscy parlamentarzyści. Takich miejsc radosnego i modlitewnego czuwania jest wiele także w Polsce, także tam, gdzie wszystko się zaczęło. To jest wielkie święto dla Wadowic. Całe miasto udekorowane jest biało-żółtymi flagami papieskimi i biało-czerwonymi. W oknach portrety Jana Pawła II, przed pomnikiem papieża kwiaty, no i tłumy na rynku. Wadowiczanie są bardzo dumni. Jesteśmy tutaj praktycznie co roku, ale dzisiaj rzeczywiście taka podniosła chwila. Bazylika cały czas wypełniona jest pielgrzymami. Słychać też ulubione pieśni Jana Pawła II. Z Wadowic relacjonowała Edyta Poźniak. Tam właśnie teraz o północy rozpoczęła się msza święta, a potem do rana czuwanie. W Krakowie jest kilka ważnych miejsc związanych z papieżem. W Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz w Centrum Jana Pawła II modlitwy też potrwają do rana. To właśnie w tym miejscu papież zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Łagiewniki są na pewno wyjątkowe, no bo to jest niespotykana sprawa, prawda? Ojciec Święty niedaleko pracował, był w Krakowie, Łagiewniki ustanowił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Stolicą Bożego Miłosierdzia, więc to jest, no, sprawa naprawdę wyjątkowa dla mnie. To jest ogromne przeżycie rzeczywiście, podniosłe, wzruszające. Po prostu cieszę się, że tu przyszłam. Chwila jest wyjątkowa, moment jest wyjątkowy. Sądzę, że każdy się tutaj czuje jednakże wyjątkowo. To jest jedno z niewielu miejsc w Krakowie, gdzie naprawdę czuć ducha papieża. Drugie takie miejsce samo się narzuca. To Franciszkańska 3, Pałac Biskupów Krakowskich. Wieczorem setki osób podziwiały multimedialne widowisko wyświetlane na fasadzie budynku kurii. Dzięki archiwalnym nagraniom można było zobaczyć i usłyszeć fragmenty papieskich homilii, poznać dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły i przypomnieć nocne rozmowy Jana Pawła II z młodzieżą. Życzę wam, żebyście trwali tu pod tym oknem, a jak mi brakuje, to żebyście tak nachodzili każdy na obecność. Najbardziej właściwy adres, powiedziałabym. My jesteśmy z Krakowa i właśnie wspominamy w tej chwili pierwszą wizytę Jana Pawła, jak Armii Krajowej jechał na lotnisko, bo my tam mieszkamy. Cała armia była usłana kwiatami aż na lotnisko. Ja tutaj z tego okna tego i owego się nauczyłem, co mi potem pomogło w różnych miejscach. Tak. Tu jest tak papieżko. Tu się czuje, tak, tu się go czuje, tak. Tu się go tak pamięta, bośmy chodziły, jak przyjeżdżał pod tym oknem, jak był. Tak, jest jak to wiedział, tak. Przedtem byłyśmy młodzieżą, teraz nie, i żeśmy też przyszły. Tak. Rano w Krakowie dwa wawelskie dzwony zabrzmią z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Ich dźwięk rozlegnie się o 9.45 na kwadrans przed mszą w Watykanie. Prognozy pogody dla Rzymu tymczasem niepomyślne. Meteorolodzy przewidują deszcz i mgłę, a nawet burzę. Nasz korespondent i postraszy, i uspokoi. Nad ranem synoptycy przepowiadają mgłę. Potem od 11 do 17 regularny deszcz. O 8 wieczorem burza. Temperatura najwyżej 17 stopni. Pogoda typowo jesienna, ostrzegają portale meteorologiczne. Kanonizacji dwóch papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II, ma według nich towarzyszyć niepogoda. Mogą jednak się mylić. Tak samo miało być już w sobotę. Tymczasem był to piękny wiosenny dzień. Już starożytni Rzymianie wiedzieli, że wieczne miasto ma swój własny mikroklimat. Prognozy lubią się tu nie sprawdzać, a załamania meteorologiczne są znacznie łagodniejsze niż gdzie indziej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A u nas opady właściwie w całym kraju. Tylko w okolicach Przemyśla i Koszalina synoptycy nie przewidują dziś deszczu. Poza tym opady przelotne, czasem intensywne, możliwe burze. Nad samym morzem tylko 12 stopni. Poza tym na północy od 15 do 17, w centrum około 20 do 22 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Piąta minuta niedzieli. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Przy mikrofonie Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Tu są takie małe sklepy przez prywatnych właścicieli, którzy lubią muzykę prowadzone i się znają po prostu. Często oni mogą coś doradzić. To jest największa frajda, bo jak się wchodzi do wielkiej sieci, to tam siedzi taki człowiek, który nic nie rozumie, ma wielkie oczy i tylko do komputera leci. Niektórzy szukają czegoś, czego jeszcze nie znają. Chcą poznać jakąś nową muzykę, nowe płyty. Fenomen też tego zjawiska bycia DJ-em generalnie polega na tym, że się szuka takich rzeczy, których nikt inny może nie znać i się to prezentuje. Nie szukacie, czego poszukujecie? Akurat dzisiaj drum and bassu. Dzisiaj obstawiłem Nature z Elephant Manem. Dziś o dobrych sklepach muzycznych, w których oczywiście poza możliwością zakupu najbardziej wyszukanych nagrań można porozmawiać ze sprzedawcą o wykonawcach, producentach, no i wytwórniach. Można również prosić o poradę i sugerować się wskazówkami, jakie da nam sprzedawca. Zapraszam. No siemasz, witaj Wojtku. Się sprzedaje tak naprawdę małe ilości. Jakie to są ilości? No jeżeli się sprzedaje czegoś 10 egzemplarzy, to jest już to duży sukces, nie? Najczęściej się sprzedaje mniej egzemplarzy i ludzie tak naprawdę próbują znaleźć takie płyty, na temat których mogą pomyśleć, że nikt ich może nie mieć lub ma to niewiele osób w mieście. Te płyty się najlepiej sprzedają, ale tu mówimy jakby o zjawisku DJ-skim. Jest jeszcze inny klient, który szuka po prostu dobrej muzyki do słuchania. No i też jakby taki sklep jak ten polega na tym, żeby tutaj próbować coś takiego zaoferować, czego też nie ma może w większych sklepach, bo no jakby nie mielibyśmy szans ze sklepami typu Empik. Jest taki moment, jeżeli się człowiek zajmuje trochę płytami, gdzie się prezentuje, czy jest proszony o to, żeby prezentować, że trzeba jakiś pseudonim przybrać. Więc musiałem sobie coś znaleźć. No było WW, także dużym szacunkiem ten zespół. Czemu nie miało być WW? Wojtek, sprzedaję płyty. Staram się mieć tutaj takie płyty jak Music of My Mind Stevie'ego Wondera, czy co my tu jeszcze widzimy. Headhunter, dziwy na ścianie. Ale co, ale powiedz, huntersi są w cenie? Ludzie kupują? Są osoby, które chętnie taką płytę kupią lub tego typu rzeczy z działki jazz, funk, soul, bo wbrew pozorom te płyty w wersji winylowej wcale nie są powszechnie dostępne w Polsce. Czasami bywają tutaj takie dni, że sprzedajemy więcej płyt z działki disco, funk, soul czy jazzu niż tych nowoczesnych klubów rzeczy. Warto takie płyty mieć ze względów jakby finansowych. Dlaczego postawiłeś na winyle? Lubię winyle, wolę winyle, ale czasy są też takie, że w małym sklepie jak ten winyle się sprzedają znacznie lepiej niż płyty kompaktowe. Nasze spotkanie rozpoczynam troszkę nietypowo, a to za sprawą trwającego gdzieś pewnie jeszcze w niektórych miejscach w Polsce, w każdym razie trwającego święta małych sklepów z płytami, jak również święta samej płyty winylowej. Płyty, która od 6 lat, mimo iż ma ich znacznie więcej, w każdym razie od 6 lat świętuje swój dzień. Record Store Day, bo o tej szlachetnej inicjatywie mowa, to swoiste złożenie hołdu płycie winylowej i kulturze w tego typu słuchania muzyki. W związku z tym dzisiejsza audycja, dzisiejsze potrójne pasmo przenoszenia będzie składało się właściwie tylko i wyłącznie z muzyki wytłoczonej na czarnych płytach. No nie było innej możliwości. Tę audycję zwyczajnie należało rozpocząć tą płytą, albumem DJ-a Shadow Introducing, powstałym na bazie setek przeróżnych fragmentów starych płyt winylowych. Album jest złożonym zresztą w hołdzie w kultury płyty winylowej. A ta kultura wciąż jest zagrożona. Wciąż nie ma pewności, czy ta piękna tradycja przetrwa, choć wszystkie wskaźniki pokazują, że płyt winylowych znowu przybywa. Ale te wskaźniki to cały czas kropla w morzu. Te wskaźniki cały czas pokazują, że w stosunku do tego, co dzieje się w internecie, w stosunku do tego, jak słucha się dziś powszechnie muzyki, no to jest to naprawdę niewiele. I dlatego też trzeba i należy wspierać ludzi, którzy tworzą płyty winylowe, wspierać ludzi, którzy nimi handlują, mówić z jednej strony dobre słowo, a z drugiej strony po prostu czasem wybrać się do sklepu i w ten tradycyjny, normalny i ludzki sposób kupić płytę. Być może często w trakcie takiej transakcji należy porozmawiać, podyskutować. No a jeśli ktoś prowadzi taki sklep, to z pewnością jest to mały sklep z płytami, to z pewnością trochę albo dużo wie o muzyce, no i często można się od takiej osoby wielu ciekawych informacji dowiedzieć. Analizowałem te wszystkie wskaźniki przed dzisiejszą audycją i doszedłem do wniosku, że po takim okresie załamania sprzedaży i produkcji i tłoczenia płyt winylowych w latach w drugiej połowie lat 90. i właściwie na przełomie wieków, teraz to wszystko zaczyna nabierać znowu barw, znowu widać, że ten winyl jest przedmiotem pożądanym, przynajmniej w niektórych kręgach. I w dzisiejszej audycji przyjrzymy się temu, jak powstaje taka płyta winylowa. Na nasze dzisiejsze spotkanie zabrałem wiele utworów, które no, zazwyczaj nie miały miejsca, nigdy nie pojawiały się o tej porze w potrójnym paśmie przenoszenia. Zresztą nie wiem, czy niektóre płyty kiedykolwiek prezentowałem na antenie programu trzeciego, tak więc mogą być Państwo czasem zdziwieni tymi wyborami, ponieważ, no cóż, przyniosłem płyty, które z jednej strony są dla mnie ważne. Mam też płyty, które ważne są w ogóle dla ludzkości, dla Polaków, bo pojawi się na przykład muzyka Krzysztofa Komedy i płyta Stigmatic, która przez czytelników Jazz Forum została uznana za najważniejszą polską płytę z muzyką jazzową, płytę wszechczasów. Będzie troszkę muzyki z pierwszej połowy lat 80. Mam też zamiar przypomnieć muzykę Michaela Jacksona z płyty Bad, ale z tej płyty wytłoczonej na licencji, z płyty wytłoczonej w Polsce. No a początek będzie należał do zespołu Daft Punk, który, jak wiadomo, pokazał światu, że płyta winylowa cały czas powinna być tłoczona i powinna być sprzedawana. I na dokładkę można na tym wszystkim jeszcze sporo zarobić. Hey Bob, I'm looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about

Contact, czyli ostatni utwór na płycie Random Access Memories duetów Daft Punk. Nie wiem, czy państwo widzieli ten album właśnie wydany na dwóch winylach, dwóch 180-gramowych winylach. To jest naprawdę duża przyjemność oglądać tę płytę. Płyta jest wydana, no, co tu dużo mówić, doskonale, ponieważ z jednej strony ta waga tego krążka jest, jest duża, z drugiej strony charakterystyczny środek z napisem Columbia, czerwony środek z żółtymi literami, wygląda to po prostu fantastycznie. I właściwie bardzo podobnie do tego, jak płyty tłoczone przez Columbię wyglądały w latach 70., ale jest to lepsza znacznie jakość, bo jest głębsze to tłoczenie, bo płyta jest po prostu szersza, grubsza. Kapitalna sprawa. Nie dość, że sukces związany z samą muzyką, no i jak państwo pamiętają, 5 nagród Grammy, to jeszcze sukces komercyjny tej płyty. A przede mną kolejny dwupłytowy album. Album, który, przyznam szczerze, jest pierwszą muzyką, którą kojarzę w swoim życiu. Proszę posłuchać. One would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. We'll be right back. midnight on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. Spurting out from Mars, bright green, drawing a green mist behind it, a beautiful but somehow disturbing sight. Ogilvy, the astronomer, assured me we were in no danger. He was convinced there could be no living thing on that remote, forbidding planet. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary falling star, but next day there was a huge crater in the middle of the common, and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, and with faint sounds of movement coming from within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing. And Ogilvy feared there was a man inside trying to escape. He rushed to the cylinder, but the intense heat stopped him before he could burn himself on the metal. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Incredible to me now that everyone spent that evening as though it were just like any other. From the railway station came the sound of shunting trains, ringing and rumbling, softened almost into melody by the distance. It all seemed so safe and tranquil. Thank you.

z roku 1978, Wojny Światów. I mam oczywiście ten album wydany na płycie winylowej. I przeglądam sobie teraz wkładkę, właściwie piękny album, który jest w środku, i piękne rysunki stworzone przez Jeffa Taylora. No, kapitalne rzeczy. Naprawdę ta płyta to dzieło sztuki, bo nie dość, że doskonała muzyka. Mówiłem o tym, że to pierwsza, którą kojarzę w swoim życiu. Tak, bo była gdzieś w moim domu na kasecie nagrana, a słuchałem tej kasety z magnetofonu Capral. Byłem dumny, bo ten magnetofon, tak na marginesie, to był chyba jeden z niewielu w tamtych czasach, znaczy pewnie nie jestem, ale przynajmniej większość moich znajomych miało te magnetofony wsadzane, gdzie kasetę wsadzało się na odwrót, a ten mój kapral miał taką kieszeń, że można było tę kasetę, tę taśmę wsadzić normalnie. W każdym razie właśnie na jakiejś taśmie gorzowskiej, Stilon Gorzów, miałem nagraną tę płytę i przez kilka pierwszych lat myślałem, że to żadna tam wojna światów, tylko że są to gwiezdne wojny. No ale jak po czasie zacząłem grzebać i szperać, okazało się, że to coś zupełnie innego. Ale wyobraźnia, pamiętam, pracowała na maksa, kiedy słuchało się tej kasety. Wspomnienia, bo wspomnienia są nieodłączną częścią płyt winylowych. Ta kolekcja to jest coś, to nie jest powietrze z internetu, to nie jest jakiś streaming. To jest przedmiot, to są przedmioty związane z naszym życiem. To jeden z wielu atutów płyt winylowych. Naprawdę nie mogę się nadziwić. Dawno nie oglądałem tej książeczki w środku z tymi grafikami Taylora, ale dołączonymi oczywiście do Wojny Światów, ale są naprawdę przejmujące, kapitalne, po prostu kapitalne. Lata 70. Za chwilę kolejna płyta z lat 70., ale zanim do niej przejdziemy, to chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz, jak powstaje taka winylowa płyta. Now it's time for our wrap-up. Let's give it everything we've got. Ready? Begin. Proces zaczynał się z systemem takim odwrotnym, trochę do gramofonu. No formy, no bo już je było iść do hasu, no już dyszło augi, jeżby sobie stwałaś nofom, ale... Gramofon działa w ten sposób, że igła odczytująca chodzi po wyżłobionym rowku, natomiast w procesie produkcji płyty dźwięk puszczany był w procesie jak gdyby odwrotnym, gdzie rylec na specjalnie przygotowanej plastikowej płycie wyrysowywał ten rowek przenoszący dźwięki. Następnie ta płyta była poddawana obróbce galwanicznej, gdzie zostało w sposób chemiczny naprowadzany gruba warstwa niklu i robione matryce, które następnie służyły do produkcji płyty czarnej. Mirosław Kiliański pracował w polskich nagraniach. Przy tłoczeniu pracowałem od roku 1975 roku przez 18 lat. Przy tłoczeniu jakich płyt pan uczestniczył? Jakie to były zespoły? Jakie to były nagrania? Tak naprawdę to chyba wszystko, co tylko można oczywiście, no, z tamtych lat. No. Bo to były bajki, klasyka, języki, to była pani Renasantor, był Perfekt, licencje, to był George Michael Jackson. Ostateczny proces tłoczenia płyty. Płyta czarna produkowała się w ten sposób, że masa w postaci granulowanej była wrzucana do maszyny, która nazywała się wytłaczarką. Podgrzewana była do odpowiedniej temperatury i w formie takiego, no, obrazowo powiedzmy pączka, o temperaturze gdzieś w granicach 170-180 stopni, i ten pączek obsługująca maszynę, już tą wytłaczającą płytę, podawała na prasę. I na zasadzie typowego odciskania, takiego prasowania, była wytłaczana płyta. Jak wyglądał ten zakład? To były budynki powojenne, baraczki, jeszcze zakładane przez firma założona przez Mieczysława Foga. Później różnymi kanałami przejęta przez państwo. Natomiast urządzenia same, no to na początku były jeszcze, że tak powiem, no takie dosyć stare. No, natomiast w miarę upływu lat były coraz nowocześniejsze. Co się stało z tłocznią? Co zrobiono z tym sprzętem? Gdzie on teraz jest? Tłocznia po prostu na zasadzie przemian gospodarczych, jakie w tym okresie zaistniały i powiedzmy likwidacji zakładu Fonika w Łodzi, który był głównym i chyba jedynym w kraju producentem gramofonów, popyt na płytę gwałtownie spadł. Sama tłocznia generalnie została zmarnowana, bo tak naprawdę zakład był już w upadłości wtedy i nie było chętnego, który by zechciał to przejąć. What you said.